दे ए सजा उम्रा दे ना रोगला ना दे ए सजा सानू छड़ के ना तू जा दिल रोवे कुरलावे मन खोवे पछतावे किवे होवा तेरे तो जुदा गम मेरा बाज ना आवे मैनू कल्या रास ना आवे किवे जीना मैं